لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم دوستو اور بزرگو، اللہ رب العزت نے اس کائنات کا اصل سرمایہ ایمان کی دولت کو قرار دیا ہے. یہ سرمایہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ، یعنی ایک لفظ بھی اس کائنات میں جب تک باقی ہے، ساتوں زمین و آسمان باقی ہیں، اور جس دن ایک لفظ بھی نہیں ہوگا، اس دن یہ کائنات اپنی تمام تر رنگینیوں اور رانائیوں کے باوجود ختم کر دی جائے گی. ایمان کا بول اتنا طاقتور ہے کہ ساتوں زمین و آسمان رکے ہوئے ہیں. اللہ کا نام اس کائنات میں ہر مخلوق کی سب سے بڑی ضرورت ہے اور حاجت ہے. ساری کائنات کی حیات اور بقا، اس کا تحفظ، اس کا وجود اللہ کا نام لینے میں ہے. ایک زبان کے اوپر بھی اگر اللہ کا نام باقی ہے تو کائنات اپنی تمام تر گناہوں کے باوجود اسی صورت سے باقی رہے گی. جس دن ایک زبان کے اوپر اللہ کا نام نہیں ہوگا، آسمان و زمین، چاند، سورج، ستارے، دریا، جنگل، پہاڑ، حشرات الارض، انسان اور جنات، حتیٰ کہ ملائکہ علیہم السلام، جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، یہ کوئی بھی نہیں ہوں گے، نہ لوح و قلم ہوگا، حتیٰ کہ اللہ کا عرش اعظم بھی نہیں ہوگا جس دن ایمان کا یہ بول اس کائنات میں نہیں ہوگا. جب اللہ کا نام ہی نہیں تو پھر اس کائنات کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو سب سے قیمتی سرمایہ اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت کو قرار دیا ہے، اور اسی کے اوپر اللہ کی طرف سے سارے وعدے ہیں. وانتم الاعلون ان کنتم مومنین. اگر صحیح معنوں میں محنت کرتے کرتے تم کمال ایمان تک پہنچ گئے، کمال ایمان سے مراد تمہارے اور اللہ کے درمیان میں کوئی تیسرا نہ ہو، ایسا اللہ کا نام ایسے انداز پر لیا جائے کہ جب اللہ کا نام لیا جا رہا ہو تو بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور کائنات تھراتی ہوئی نظر آ رہی ہو. اللہ کے نام کے لینے کا حق ہے. ہمیں تو آج سالہا سال گزر گئے، مگر اب تک اللہ کے نام کا لینے کا جو حق تھا، اس حق کے ساتھ ہمیں اللہ کا نام لینا بھی نہیں آیا ہے. عبادت کا حق ہم سے کیا ادا ہوتا، اور کیا حج و زکات، اور کیا اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، ہماری کیا حیثیت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ما عبدنا کا حق عبادتک وما عرفنا کا حق معرفتک. اے اللہ، تیری عبادت کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا ہے، اور تجھے پہچاننے کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کا نام لینا جانتے تھے. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک ہاتھ میں لیا, کبھی چوما کبھی پیشانی سے کبھی سینے سے لگایا, زبان کے اوپر ہذا کلام ربی, یہ میرے اس پروردگار کا کلام ہے کہ جو ساتوں زمین و آسمان کا تنہا پیدا کرنے والا اور تنہا پالنے والا ہے, تمام تر مخلوق کی ساری حاجتیں جس کے قبض قدرت کے اندر ہیں اور ساری مخلوق کی ساری حاجتوں کے خزانے اس کے قبض قدرت کے اندر ہیں, اس اللہ کا کلام ہے. ہذا کلام ربی کہتے کہتے ایسی ہیبت ساری ہوتی تھی کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کے گر جایا کرتے تھے. ایمان اللہ کا نام, اللہ کا نام ہے. دنیا کی ہر مخلوق کی, کائنات کی, آسمان و زمین, چاند سورج ستارے, تمام تر مخلوق کی سب سے بڑی حاجت اللہ کو اللہ کہنا ہے. جس دن اللہ کو اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا یہ کائنات نہیں ہوگی. مخلوق کی زندگی ہے اللہ کو اللہ کہنے میں. اللہ اس کے محتاج نہیں ہے کہ آپ اللہ کو اللہ کہیں. خدا کی قسم ہر مخلوق اور تمام تر انسان اور جنات, آسمان, زمین, چاند, سورج, ستارے اس کے محتاج ہے کہ اللہ کو اللہ کہیں. اگر چونٹی اپنے وجود اور بقا اور تحفظ میں اللہ کو اللہ کہنے کی محتاج, تو خدا کی قسم جبرائیل جیسا فرشتہ بھی اللہ کو اللہ کہنے کا محتاج. اللہ محتاج نہیں, جبرائیل محتاج, کائنات محتاج. اللہ کو اس کی ذات اور صفات کے ساتھ جو اللہ کے نام کے لینے کا حق ہے, پوری عمر میں اگر ہمیں ایک مرتبہ بھی اللہ کا نام لینے کا جو حق ہے, اس حق کی ادائیگی کے ساتھ اللہ کا نام لینا آ جائے, تو ہم یہ سمجھیں کہ اللہ نے ہمارے اوپر ہماری حیثیت سے بڑا انعام کیا ہے, یہ اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرما دی. تو اس لیے یہ سرمایہ ایمان کی دولت کا, جس کے اوپر اس کائنات کے امن سکون, چین اور راحت اور عزت اور فلاح اور بہبودگی, اور دنیا کے اندر حیات طیبہ, اور آخرت کے اندر اجر عظیم, سارے وعدے جس کے اوپر ہیں, وہ ایمان ہے کہ جو ایمان خالص ہو, جس کے اندر اللہ کے غیر کا شائبہ بھی نہ ہو, ایسا ایمان کہ جب ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں تو اس وقت ہمارے اور اللہ کے بیچ میں کوئی وزیر اور منسٹر نہ ہو, کوئی مال والا نہ ہو, چاندی اور سونا اور ہیرے اور جواہرات اور اسباب, یہ کچھ بھی نہ ہو. محنت کرتے کرتے جس دن ہمیں یہ کمال ایمان حاصل ہو گیا اور ہمیں اللہ کا نام لینا اس انداز پر آ گیا کہ ہمارے اور ہمارے اللہ کے بیچ میں کوئی نہیں ہے, وہ دن وہ ہوگا کہ دوستو اللہ کے سامنے جب ہاتھ اٹھیں گے تو اللہ ان ہاتھوں کو خالی واپس نہیں کریں گے. امن یجیب المضطر اذا دعا, کون ہے جب آدمی تڑپ کر کے ہر ایک سے کٹ کر کے ساری کائنات میں موت ہی موت اسے نظر آ رہی ہے, ہر ایک سے مایوس ہو کر کے جب ہمارا بندہ ہمارے سامنے تڑپ کر کے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور مانگتا ہے, تو انسان بتا تو صحیح کہ وہ کون ہے جو اپنے اس بندے کی حاجت روائی کرتا ہے. کوئی نہیں اللہ کے علاوہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اسی ایمان کے اوپر اٹھایا. ایک محنت مکہ مکرمہ کے اندر ہوئی, جو ایمان بننے کی محنت تھی, یہ وہ مجموعہ حجاز کا جو کفر و شرک کے اندر ڈوبا ہوا, جس سے آگے چل کر کے پوری دنیا انسانیت کے اندر دعوت کی بات اور دین کی محنت کرانی تھی اور ہدایت کا کام لیا جانا تھا, تو ہدایت کے کام کے لیے جن صفات کی ضرورت تھی 13 سال کی اس محنت کے اندر وہ صفات پیدا کرائی گئی. 360 کو توحید خالص سے بدلا گیا. وہ لوگ کہ جن کے حلق سے نیچے اترتی ہی رہی تھی کہ ایک اللہ سے کوئی کام بھی ہو سکتا ہے, ایک دن وہ آیا کہ ایک اللہ کے علاوہ ہر ایک کا انکار کر بیٹھے کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو یقین کر لو, اس بات کا اقرار کر لو کہ اس کائنات میں فاعل حقیقی اگر کوئی ذات کرنے والی ہے تو صرف اور صرف اللہ کی. یہ جو کچھ کہیں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, ہماری آنکھیں جہاں سے ہوتا ہوا دیکھ رہی ہیں وہاں سے ہوتا نہیں ہے, ہوتا کہیں اور سے, دکھائی کہیں اور سے دیتا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہوا ماں کے پیٹ سے نظر آ رہا ہے, مگر بچہ ماں کے پیٹ میں ماں نہیں بناتی بلکہ اللہ بناتی. غلہ زمین سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے, مگر غلہ زمین پیدا نہیں کرتی, پیدا اللہ کرتے ہیں نکلتا زمین سے. تو جہاں سے ہوتا ہے وہ تو دکھائی نہیں دیتا, اور جہاں سے نہیں ہوتا ہے وہ دکھائی دیتا ہے. تو فاعل حقیقی اس پوری کائنات کے اندر اگر کوئی ذات ہے تو صرف اور صرف اللہ کی. یہ تو اللہ رب العزت نے ہماری ضرورتوں کا پورا ہونا جو ان چیزوں کے اندر تھوڑا سا رکھ دیا ہے, وہ ہماری آزمائش کے لیے ہے کہ دیکھیں کدھر جاتے ہو. اس لیے کہ ان ضرورتوں کا پورا ہونا رکھنے کے بعد بھی ان ضرورتوں کے پورا ہونے کے اوپر قبضہ اللہ ہی کا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مخلوق خود مختار ہو گئی, اس کی جاگیر بھی دے دی گئی, جو چاہے کرے. قبضہ اللہ کا ہے, ہے ضرور اس کے پاس, لیکن ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے. دوا میں شفا رکھ دی, مگر شفا کے اوپر قبضہ اللہ ہی کا ہے. اللہ چاہیں گے تو شفا ملے گی. ڈاکٹر تو کہتا ہے کہ صاحب اتنی بڑھیا دوا آپ کو دی ہے اور ایسا بڑھیا انجیکشن دیا ہے آپ کا, انٹرا مسکولر نہیں بلکہ انٹرا وینس ایسا انجیکشن دیا ہے اور وہ دوائیاں استعمال کرائی ہیں, کہ اب اس انجیکشن کے بعد آپ کو کسی دوا کی ضرورت نہیں ہے, یعنی آپ سیدھے قبرستان تشریف لے جائیں گے. جتنے یہ مرتے ہیں یہ بغیر کھائے نہیں مرتے, سب خوب دوا. اب ہم غریبوں سے بہت اچھی اچھی دوا کھاتے ہیں لیکن پھر بھی مر جاتے ہیں. تو شفا اللہ نے رکھ دی ہے, مگر اس شفا کے اوپر قبضہ اللہ ہی کا ہے. شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے, کسی انسان کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے. یہ کہہ دینا کہ فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں بہت شفا ہے, دوستو اللہ معاف فرمائے, اس جملے کے اندر سے شرک کی بوا رہی ہے. شفا شافی مطلق اللہ کی ذات ہے, اس لیے رکھا ہے. دیکھیں کدھر جاتے ہو. حاجت کے وقت میں ان چیزوں کی طرف جاتے ہو جہاں حاجتوں کا پورا ہوتا ہوا ہونا دکھائی دیتا ہے, یا اس اللہ کی طرف جاتے ہو جو اللہ ضرورتوں کا پیدا کرنے والا بھی ہے اور پورا کرنے والا بھی. خالق الحاجات بھی اللہ کی ذات اور قاضی الحاجات بھی اللہ کی ذات. کدھر جا رہے ہو؟ حاجت کے وقت میں مسجد کی طرف دوڑنا اللہ کی طرف دوڑنا ہے, اس لیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ وہ اللہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہماری ساری ضرورتیں. مسجد کی طرف دوڑنا ایمان کی علامت ہے, اور حاجت کے وقت میں اللہ کے غیر کی طرف قدم اٹھانا یہ شرک کی علامت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مسجد سے جوڑا تھا, چیزوں سے اور اسباب سے نہیں, اپنی حاجات کے وقت میں سیدھے مسجد کی طرف دوڑنے والے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, ان کے زمانے میں صرف یہی نہیں تھا کہ پانچ وقت اذان ہوئی, پانچ وقت نماز ہوئی, پانچ وقت مسجد میں حاضر ہو گئے, اس کے بعد کوئی لینا دینا نہیں مسجد سے. صحابہ اپنی تمام تر ضرورتوں میں مسجد کی طرف دوڑتے تھے. بھوک لگی, مسجد کی طرف جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہو بھائی, نماز کا وقت تو نہیں, بھوک لگ رہی ہے, مسجد جا رہے ہیں. اللہ سے مانگ رہی, رزاق اللہ کی ذات ہے. کہاں جا رہے ہو, بچہ بیمار ہو گیا ہے. شافی مطلق اللہ کی ذات ہے, اللہ کی مدد کو ساتھ کر لیں گے. مٹی لے دے دیں گے تو شفا ہو جائے گی. کہاں جا رہے ہو؟ قرضہ ہو گیا, مقدمہ ہو گیا, ہر مسئلہ مسجد کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی, مسجد تشریف لے گئے. اتنی مرتبے گئے آئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ کے نبی بھوک کی وجہ سے اتنا پریشان ہے. صحابہ موجود ہیں, اگر اشارہ کر دیتے تو کھانوں کے ڈھیر لگ جاتے, لیکن کسی کے اوپر ظاہر نہیں کیا. مسجد آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, عائشہ کچھ بھیجا اللہ نے, اللہ کے رسول ابھی کچھ نہیں آیا. یہاں تک کہ جب آ گیا, فرمایا تشریف لائیے, اللہ نے بہت کچھ بھیج دیا ہے. حضرت عثمان آئے تھے, کہہ رہے تھے کیا ہم کو بھی غیر سمجھا گیا, ہم تو گھر کے تھے, رو رہے تھے بیٹھے ہوئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ اگر تمہیں نمک کے ڈھیلے کی بھی ضرورت پڑے تو خبردار, خبردار اللہ کے غیر کے سامنے کبھی ہاتھ مت پھیلانا, ذلیل ہو جاؤ گی, کام نہیں بنے گا. کوئی آدمی کسی بھی مسئلے میں خود مختار نہیں ہے, جو خود چاہے گا وہ نہیں ہوگا بلکہ جو وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. کسی کے سامنے تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ. اللہ اتنے غیور ہیں کہ جو ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھنے کے عادی ہوا کرتے ہیں, اللہ ان ہاتھوں کو غیروں کے سامنے پھیلنے کا موقع نہیں دیا کرتے. یہ ایمان کہ 13 سال کی مکی محنت جو ہے قربانیوں بھری, جس کے اندر صفات دعوت, صحابہ کی زندگیوں کے اندر جو ریانیت اور زرندگی اور بے حیائی تھی اس کی جگہ کے اوپر, رضائل کی جگہ کے اوپر جو خصائل آئے ہیں, جو نفرتیں تھیں ان کی جگہ کے اوپر محبتیں, اور جو عزت و آبرو کا لوٹنا تھا اس عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والے بنے. ایسے سخت دل انسان, یہ ابو جہل کہا کرتا تھا کہ اگر کسی کو اپنی بیٹی کے زندہ دفن کرنے میں تکلیف ہو تو وہ اپنی بچی کو عمر کے حوالے کر دے. عمر اتنا پتھر دل انسان ہے کہ دسیوں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دے گا لیکن عمر کے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا. ایسے سخت لوگ, لیکن جب ایمان کی بھٹی میں ڈالے گئے ہیں, الایمان یتغذى بالمصائب والمشقہ, ایمان تکلیفوں اور مشقتوں میں پلا بڑھا کرتا ہے. تو یہی عمر جو 360 کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھے, جان کے اوپر بناتی, بہن کو کتنا مارا تھا, وہی فاروق اعظم, وہ ایمان بنا کہ طواف کرتے کرتے حجر اسود کے اوپر جب پہنچے تو کہنے لگے بوسا دینے کے بعد, بات حجر اسود میں جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے, نہ تیرے اندر نفع ہے نہ تیرے اندر نقصان ہے. بوسا اس لیے لے رہا ہوں کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسا دیا ہے, اس لیے بوسا لے رہا ہوں, ورنہ تیرے اندر ہے کچھ بھی نہیں. وہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات بڑھائی اور سمجھایا کہ قیامت میں یہ پتھر نفع اور نقصان دونوں دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق کہ اللہ اس کو دو آنکھیں دیں گے, زبان دیں گے, جن لوگوں نے اسے بوسہ دیا ہوگا یہ پتھر گواہی دے گا کہ فلاں نے گناہوں کی کثرت کے ساتھ بوسہ دیا, فلاں نے نیکیوں کی کثرت کے ساتھ بوسہ دیا. تو جس کی گواہی معتبر ہوگی, جس کے بارے میں کہے گا کہ گناہوں کی کثرت کے ساتھ, اس کے لیے جہنم, اور جس کے لیے کہے گا کہ نیکیوں کی کثرت کے ساتھ بوسہ دیا, اس کے لیے جنت. اسی وجہ سے تو کہتے ہیں حج کوئی پکنک نہیں ہے, کوئی سیاحی کا سفر نہیں ہے, نمائندگی ہوتی ہے اپنے علاقے کی. رو دھو کر کے اپنے گناہوں کو اتنا معاف کراؤ کہ گناہ بالکل دھل جائے, اور اگر تھوڑے بہت رہ جائیں تو حجر اسود کے بوسہ لیتے وقت وہ گناہ بھی دھل جائیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایمان بنا کہ ہر ایک کا انکار کر رہے ہیں, اور سخت دلی کا یہ عالم تھا کہ دسیوں لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے والا آدمی بغداد میں جب سیلاب آیا ہے ان کے خلافت کے زمانے میں, اور اس سیلاب میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوا, ایسا انتظام کیا تھا, لیکن ایک کتا سیلاب میں ڈوب کے مر گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو پرچہ ملا ہے, خط جس میں لکھا ہوا تھا کہ امیر المومنین الحمدللہ سیلاب گزر گیا, کسی انسان کو کوئی نقصان نہیں ہوا, نہ جانی نہ مالی, البتہ ایک کتا سیلاب میں ڈوب کے ضرور مر گیا ہے. وہ اتنا پڑھنا تھا کہ حضرت عمر کی آنکھیں چھلک گئیں, رو پڑے. لوگوں, کل قیامت کے میدان میں اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ عمر تمہاری امارت کے زمانے میں, تمہاری حد مملکت کے اندر بغداد میں سیلاب کے اندر ہماری ایک بے زبان مخلوق تمہاری بد انتظامی کی وجہ سے ڈوب کے مر گئی, تو بتاؤ اے عمر تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ یہ عمر کتے کی مرنے کے اوپر رو رہا ہے جو دسیوں لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کے بعد بھی جس کے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے تھے. یہ 13 سال کی یہ جو محنت کی زندگی قربانیوں بھری ہے, اور قربانیوں کے اندر وہ صفات پیدا ہوئی جس صفات کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر ہدایت کا کام لیا جانا ہے. پھر مدینہ منورہ کے اندر صحابہ کرام, دوستو اللہ توفیق ہمیں عطا فرمائے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان باتوں کو ہم سن رہے ہیں. یہ علاقوں سے آیا ہوا پورا کی پورا مجمع, صوبوں سے آیا ہوا, ملک کے کونے کونے سے آیا ہوا. یہ اجتماع صرف بھوپال کا نہیں ہے بلکہ پورے ملک کا اجتماع ہے. دیانت داری کی بات ہے کہ یہاں کی ایک ایک بات جو کہی جائے اور جس کو ہم سنیں اس کو ہم لے کر کے اپنے اپنے علاقوں میں اس کو بنیاد بنا کر کے محنت کرنے والے ہوں اور اس کی دعوت دینے والے ہوں, تاکہ یہ بات صرف ہمارے تک نہ رہے. ایک جتنے علاقوں کے لوگ موجود ہیں ان علاقوں کے اندر یہ باتیں ساری کی ساری چل پڑے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایمان بنا, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر ایثار اور ہمدردی اور قربانیاں اور نرم مزاجی, وہ صفات جن کی ضرورت ہے دعوت کے لیے. فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله. یہ صفات دعوت یہ ساری کی ساری یہاں بنی. پھر مدینہ منورہ کے اندر ہجرت کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہاں سب سے پہلی ضرورت یہ تھی کہ کوئی جگہ ایسی بنائی جائے جہاں بیٹھ کر کے ایمان کی محنت اور ایمان کے مذاکرے ہوں, دعوت دی جائے, مذاکرے ہوں, آنے والوں کو دین سمجھایا جائے. تو اس کے لیے مسجد نبوی کا قیام عمل میں آیا. مسجد نبوی کا قیام اصلاً دعوت کی بنیاد پر ہے. اس میں نماز کا وقت جب آیا تو نماز بھی پڑھ لی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ عشاء کی نماز ایک ایک بجے رات میں پڑھی گئی ہے, دعوت کی مصروفیت اور مشغولیت کی وجہ سے. جماعتوں کی تقسیم ہو رہی ہے, ترتیب ہو رہی ہے, آنے والوں سے مذاکرے ہو رہے ہیں, اسی درمیان میں نماز کا ٹائم آ گیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا بھائی چلو اب نماز بھی پڑھ لی جائے. تو اصل کام, اصل مقصد جو ہے مسجد دعوت کی بنیاد پر, اس کا قیام عمل میں آیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے, آج ہم سے تو 2.5 گھنٹے کی بات کہی جا رہی ہے, ورنہ یہ تو صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک کا یہ آبادی کے لیے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے اس محنت کے واسطے آدھی آدھی تقسیم کر رکھی تھی, تقسیم قائم کی تھی ایمان کی محنت کی, ایمان کے حلقے قائم کیے جا رہے ہیں, اور ایمان کا حلقہ قائم کرنے کے بعد پھر ملاقاتوں کے ذریعے سے نقد اٹھا اٹھا کر کے ایمان کے حلقوں میں لا کے جوڑا جا رہا ہے. اس کو ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ روزانہ کم از کم 2.5 گھنٹہ اعمال دعوت مسجد کے اندر قائم کرتے ہوئے مسجد کے باہر ایمان والوں کو نقد اٹھا کر کے دعوت دے کر کے لا کر کے ان حلقوں کے اندر جوڑنا روزانہ. اصل تو وہ ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی محنت کی ترتیب ابتدا ہم یہاں سے کر رہے ہیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین مسجد کے فضائل بیان کرتے ہوئے ایمان کا حلقہ قائم کر کے مسجد کے اندر اور باہر ایک ایک آ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ, چلو تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ, اللہ پر ایمان لے آویں, اللہ کے تذکرے کر لیں. مسجد کے فضائل بیان کرتے ہوئے یہ آدمی ایک آیت سیکھنے یا سکھانے کے لیے, دین کی ایک بات سیکھنے یا سکھانے کے لیے جب مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو اللہ اسے ایک کامل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں. مسجد کے فضائل بنا کر بیان کر کے مسجد اللہ کا گھر ہے نقد اٹھا رہے ہیں. یہ گشت صحابہ کے اوپر کر رہے ہیں, ایسا نہیں کہ ہم جیسے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. صحابہ کامل ایمان والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے ایمان کی تصدیق اللہ نے کی اور جن کے ایمان کی قسمیں کھائی جائیں, ایسے ایمان والے وہ گشت کر رہے ہیں, وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں. اچھا, اور جن کے اوپر گشت کر رہے ہیں وہ بھی کمال ایمان کے لوگ. صحابہ کے اوپر گشت کر رہے ہیں تو گشت کرنے والے بھی کم ایمان کی کامل, اور جن پر گشت کر رہے ہیں وہ بھی کمال ایمان پر, تو کامل ایمان والے کامل ایمان والوں پر گشت کر رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ گشت کر رہے ہیں بازاروں میں, مسجد میں ایمان کا حلقہ بازاروں میں. ارے کیا ہو گیا بازار والوں, مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے, دوڑے چلے گئے پھر لوٹ کے آئے, جب تک یہ گشتی ابھی کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم جو ایمان کے حلقے قائم کر کے اور تمہیں ایک ایک دو دو کو لے کر کے اس میں لا کے جوڑتے ہیں اور ایمان کے مذاکرے ہوتے ہیں, اس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ, حضرت عمی ابن کعب, معاذ ابن جبل, یہ سارے کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد میں ہمارے دعوت کا قائم کرتے ہوئے اور پھر بحث پیش کر رہے ہیں, ایک ایک کو لا کر کے کہا. اصل تشکیل کی جگہ جو ہے وہ مسجد ہے, سارے سارے لوگوں کو اٹھا اٹھا کر کے نقد مسجد کے اندر لا رہے ہیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محنت کا یہ طریقہ, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان کے اندر یعنی کامل ایمان والوں کو اٹھا کر کے کمال ایمان کے حلقوں کا جو مذاکرہ جہاں ہو رہا ہے تاکہ ہمارے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے, اس حلقے میں لا کر کے جوڑ رہے ہیں. آؤ اپنے اللہ کا تذکرہ کریں, صرف ذکر نہیں ہے, تذکرہ کریں. اللہ کیسے بڑے ہیں, کیسی قدرت والے ہیں, اتنا تذکرہ کریں, اتنا تذکرہ کریں کہ اس کی بڑائی کا استحضار ہو جائے, یقین دل کی گہرائی کے اندر اتر جائے. اتنا تذکرہ کرنا ہے اللہ کی رحیمی کا, کریمی کا, دنیا کی سارے ماؤں کو اکٹھا کر لیا جائے, ان ساری ماؤں کے اندر جو اولاد کے لیے رحم و کرم کا جذبہ ہے, دوستو اللہ وہ رحیم و کریم ہے کہ اس سے کروڑوں گنا زیادہ اللہ کو اپنے بندوں کے اوپر شفقت و رحمت ہے. کیا حیثیت ہے اور کیسے بڑے کریم ہیں, اس کا استعذاب تو تذکرہ کرو آ کر کے. آؤ بیٹھو, تذکرہ کریں, ایمان کا مذاکرہ ہو. قیامت کے جو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, آپ مسکرائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سر اٹھا کے آپ مسکرائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حضرت علی تم کاہے ہنسے؟ تو کہا اللہ کے رسول آپ کو مسکراتا ہوا دیکھا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ کوئی بہت بڑھیا بات اللہ میاں نے آپ کے دل میں ڈالی ہے, اسی کے اوپر آپ کو مسکراہٹ ہوئی ہے, تو آپ کو مسکراتا دیکھ کر کہ ہم بھی ہنسنے لگے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی پھر پوچھتے کاہے نہیں ہو, تو انہیں پوچھتے ہو کیا بات تھی؟ کہا اللہ کے رسول ارشاد فرما دیں. یہ تعلیم کا طریقہ تاکہ بات دل کے اندر اتر جائے. صحابہ کے زمانے میں تعلیم کا انداز, آج کی تعلیم کا انداز یہ ہے کہ ہمارے سینوں میں علم جو آتا ہے وہ کتاب سے آتا ہے, اور صحابہ کے زمانے میں تعلیم علم جو آتا تھا وہ مسجدوں سے آتا تھا, مسجدوں سے آتا تھا, پھر مسجدوں سے سینوں میں اور سینوں سے کتابوں میں, اور آج کل معاملہ یہ ہے کتابوں سے سینے میں اور سینے سے مسجدوں میں, بالکل ترتیب الٹ گئی. جب علم مسجد میں لیا جا رہا تھا, علم جب مسجد سے لیا جا رہا تھا تو علم کے ایسے ایسے نمونے تھے, علم کے اخلاص کے, تقویٰ کے, طہارت کے, عدل و انصاف کے, رحم و کرم کے ایسے ایسے نمونے تیار ہوئے ہیں مسجد کے اندر کہ دوستو پوری دنیا کی تاریخ مجبور ہے کہ اس قسم کا کوئی نمونہ پیش نہیں کر سکتی. ہاں حیوانیت کے نمونے ضرور پیش کرے گی دنیا, درندگیت کے نمونے, ظلم و ستم کے نمونے دنیا اس کو تو پیش کرے گی, لیکن مسجد نبوی کے اندر تیار ہونے والے نمونے, صدیق اکبر کا نمونہ دنیا پیش نہیں کر سکتی, فاروق اعظم کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی. یہ سب مسجد نبوی, وہاں سے علم حاصل کرنے والے, وہاں سے زندگی کی تربیت پانے والے, وہاں تربیت ہو رہی تھی مسجد کے اندر, علم مل رہا تھا, تربیت بھی ہو رہی تھی, دعوت بھی ہو رہی تھی. وہاں سے جو تیار ہوئے تھے دنیا ان کے سامنے عاجز اور بیوس ہے, اس قسم کے نمونے تیار کر, اس قسم کے نمونے ان کے پاس نہیں, ظلم و ستم کے ملیں گے. تمہارے ہاں قارون کے, شداد کے, نمرود کے, حرم ان کے, حمام کے, ان کے نمونے تو ملیں گے, لیکن صدیق عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا, حضرت عثمان غنی کا, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا, اجلائے مبشرہ کا, جملہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نمونہ پیش کرنے سے تاریخ عاجز ہے, اور یہ سب وہ نمونے ہیں جو مسجد نبوی کے اندر تیار ہوئے تھے. اصحابی کا نجوم بھی یہی اقتدائی تم اقتدائی تم, یہ اللہ نے صرف انہیں کو ہدایت نہیں دی بلکہ قیامت تک کے لیے اللہ نے ضمانت دے دی کہ تم ان میں سے جس کسی کے پیچھے بھی چل پڑو گے, جس نے ایمان کی حالت میں حضور کا زمانہ پایا ہے وہ کس ہدایت کے مقام پر ہے کہ ان میں سے جس کسی کے پیچھے تم چل پڑو گے اللہ تمہیں بھی نجات دے دیں گے اور ہدایت دے دیں گے. ہر ایک کے پیچھے, چھوٹا کوئی بڑا ہو, یہ تاریخ کی وہ زمانے کے اعتبار سے, اگر صدیق اکبر کے پیچھے چلنے پر اللہ کی طرف سے ہدایت کی بات ہے تو پھر بلال حبشی کے پیچھے چلنے کے اوپر بھی اللہ وہی ہدایت عطا فرمائے. اس لیے اور یہ سب مسجد کے تربیت کی آپ بتاتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی پوچھتے کاہے کی نہیں, کیوں نہیں پوچھتے ہو کہ ہم کاہے مسکرائے؟ تعلیم کا انداز. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول ارشاد فرما دیں, آپ ارشاد فرما دیں کاہے کو آپ مسکرائے؟ تو کہا کہ اس وقت میری آنکھوں کے سامنے ایک منظر پیش کیا گیا, اور اللہ کے سامنے قیامت کے دن کا, اس لیے کہ قیامت کے دن تو عدل و انصاف کا دن ہوگا نا, پائی پائی کا حساب ہوگا, کسی کے ساتھ کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی, لیکن وہ دن عدل و انصاف کا ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رحم و کرم کے مظاہرے کا بھی دن ہوگا, اللہ کی رحمتوں کے مظاہرے بھی ہوں گے بیچ بیچ میں. فرمایا کہ دو آدمی لائے گئے اللہ میاں کے سامنے, اب یہ تذکرے ہو رہے ہیں, دو آدمی لائے گئے. ایک آدمی کا رجسٹر کھولا گیا تو پورا کے پورا گناہوں سے بھرا ہوا. ارے بھائی یہ اتنے سارے گناہ ہیں, کوئی عذر ہے تمہیں کہ کسی مجبوری کی وجہ سے گناہ کیا ہو, کوئی ڈنڈا لیے کھڑا ہو گناہ کرو کرو ورنہ تمہاری ٹھکائی کریں گے, ایسی کوئی بات ہے, کوئی عذر ہو تو بتاؤ. تو کہے گا کہ اللہ کوئی عذر نہیں, جان بوجھ کے گناہ کیے. کوئی دوسری جگہ ہوتی تو وہاں ہم کوئی بات بھی بنا لیتے, مگر آپ تو دلوں کے اندر کو بھی جانتے ہیں, آپ کے سامنے تو کوئی بات بنے بنے گی نہیں. لہذا سچی بات یہ ہے کہ ہم نے جان بوجھ کے گناہ کیا. اچھا اس کے بارے میں, اس کے بارے میں, اس کے بارے میں, سب کے بارے میں کہتا چلا جائے گا, اللہ سب کچھ جان بوجھ کے کیا. اچھا لے جاؤ اسے جہنم میں, جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا. اب یہ جب جہنم کا فیصلہ سنے گا تو اس تیزی سے جہنم کی طرف سرپٹ دوڑے گا کہ جیسے معلوم ہوتا ہے وہاں کوئی مٹھائی بٹ رہی ہے, اگر دیر ہو جائے گی تو ختم ہو جائے گی, بہت تیزی سے دوڑ کے جائے گا. اللہ بہت غور سے دیکھیں گے اسے, حالانکہ سب جانتے ہیں اللہ پاک تو علیم و خبیر ہیں. خیر وہ چلا جائے گا, دوسرے آئیں گے, بھائی کہو تم کیا کہہ رہے ہو, یہ سارے گناہ کسی مجبوری کی وجہ سے ہوئے. کہا نہیں ہے اللہ, کوئی مجبوری نہیں, جان بوجھ کے ہوئے. وہ بھی وہی کہے گا. اچھا تو اس کو بھی کہہ دیں گے سر یہ بھی جہنم میں جائے. تو پہلے والا تو بہت تیزی سے دوڑ کے گیا, اور یہ دوسرا والا جو ہے بہت آہستہ آہستہ چلے گا, بار بار مڑ کے بھی اللہ کی طرف دیکھے گا اور پھر چل دے گا. تو اللہ کی ان دونوں کی یہ چال جو ہے عجیب سی لگے گی, اور اللہ پھر سے ان دونوں کو بلائے گی. اچھا بھائی بلاؤ دونوں. دونوں کو بلایا گیا, پہلے والے سے پوچھا گیا کہ کاہے کب تمہارے لیے فیصلہ ہوا تو تمہیں معلوم ہے. کہاں اللہ پاک آپ نے دنیا سے ہزاروں گنا تیز آگ کے اندر جلنے کے لیے فیصلہ کیا تھا, اس لیے بھاگا چلا جا رہا تھا. اچھا ہمیں تو لگ رہا تھا ایسے تم سمجھ رہے ہو کہ وہاں لڈو بٹ رہے ہیں, اگر دیر ہو جائے گی تو ختم ہو جائیں گے. اچھا تیزی بھاگے جا رہے تھے, اللہ پاک لڈو بٹو تو نہیں. لیکن یہ خیال دل میں آیا کہ دنیا میں آپ نہیں تھے سامنے, اور آپ کی نافرمانی ہوئی تو دنیا کی آگ سے ہزاروں گنا تیز آگ کے اندر چلنے کا آپ نے فیصلہ کر دیا ہے, اور یہاں تو اللہ آپ کا, آپ ہمارے سامنے ہیں. اگر آپ کے سامنے بھی آپ کے حکم میں یہ سوچا کہ اگر ذرا بھی کاہلی ہوئی اور سستی ہوئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے زیادہ تیز آگ میں جلانے کا آپ فیصلہ کر دیں. اے اللہ اس ڈر سے میں بھاگا جا رہا تھا کہ کم سے کم آپ کے سامنے تو آپ کے حکم کو پورا کر لیں قاعدے سے, تو جتنی طاقت تھی اسی قدر تیز بھاگا چلا جا رہا تھا. اللہ کو اس کی بات بڑی اچھی لگی کہ بندہ تو ہمارے ہی ہے, اس تیز دوڑنے کے اندر بھی ہمارا, ہماری بات ایک پوشیدہ اندر ہے, ہمارا ڈر غالب ہے. اللہ کو رہی بڑا رحیم و کریم اللہ, کاش کہ ہمیں ادراک ہو جائے کہ ہمارا خدا ہمارے اوپر کتنا مہربان ہے, ہمیں تو اس کا احساس ہی نہیں. ہر ایک کے رحم و کرم کو جانتے ہیں, ماں باپ کے رحم و کرم کو جانتے ہیں, اعزاء اور اقربا کے رحم و کرم کو جانتے ہیں, حاکم و محکوم کے رحم و کرم کو جانتے ہیں, مگر اللہ کتنا بڑا رحیم و کریم ہے اس کی ہمیں ہوا تک نہیں لگی, اس کو ہم جانتے ہی نہیں. یہ چیز پیدا ہو جائے ایمان کے ان حلقوں کے ذریعے سے, آؤ بیٹھو تھوڑی دیر کے لیے اپنے اللہ کا تذکرہ کر لیں, ہمارا اللہ کیسا اللہ ہے, کیسا اپنے بندوں پر شفیق اور کریم اور کیسا مہربان ہے. آؤ اللہ کا تذکرہ کریں, اس سے کہیں گے کہ اچھا ٹھہرو, دوسرے سے کہیں گے تمہیں کیا ہو گیا تھا, تم سے چلا ہی نہیں جا رہا تھا, بہت دھیرے دھیرے جا رہے تھے, اور بار بار مڑ کے دیکھا ہے اللہ, ہم نے سنا تھا دنیا کے اندر کہ آپ نے رحم و کرم کے 100 حصے کیے ہیں, ایک حصے میں پوری دنیا بانٹ دی اور 99 اپنے پاس آپ نے رکھ لیے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس 99 میں سے, اور اس ایک حصے میں سے پتہ نہیں کون سا حصہ میری ماں کو ملا ہوگا, جس کا حال یہ تھا کہ اگر میں بچپن میں کبھی آگ کے انگارے کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو میری ماں ہاتھ پکڑ لیتی تھی, میرا بچہ جل جائے گا. اس ایک ذرے کے پتہ نہیں کون سے حصے کا یہ عالم تھا کہ میری ماں کبھی برداشت نہیں کرتی کہ میرا بیٹا آگ میں جلے, اور اے اللہ آپ کے پاس تو 99 حصے ہیں, آپ بھلا کب برداشت کریں گے کہ آپ کا بندہ آپ کے اندر جلے؟ آپ تو نہیں برداشت کریں گے. آپ نے غصے میں کہہ دیا ہے کہ جاؤ اس کو آگ میں جلاؤ, لیکن ابھی جب آپ کی محبت غالب آئے گی تو آپ ہمیں پھر بلا لیں گے اور ہمیں معاف کر دیں گے. اسی لیے دھیرے دھیرے چل رہے تھے اور بار بار دیکھ رہے تھے کہ شاید اب بلا لیں آپ, اور دیکھا ہے اللہ نے آپ کا غلبہ رحم غالب آ گیا ہوں, آپ نے ہمیں بلا لیا. یعنی پہلے سے پیش بندی کر دی کہ آپ نے بلا لیا. اللہ پاک کو دونوں کی بات بہت پسند آئی, ایک تو ڈر کی وجہ سے بھاگا جا رہا تھا اور ایک وہ بھی اللہ کی ہی بات کہ اللہ کے نے رحم و کرم کے کتنے حصے کیے. دونوں کی بات سن کر کے اللہ کو پسند آئے گی اور یہ فرمائیں گے کہ اچھا جاؤ, ہم نے تم دونوں کے سارے گناہ معاف کر دیے اور تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا. وہ اتنا سننا تھا, یہ دونوں اس تیزی سے سر پر بھاگیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فیصلہ بدل جائے. تو یہ بہت تیزی سے دوڑیں گے, بھاگیں گے جنت کی طرف. اللہ رب العزت کو ان کی دوڑ دیکھ کر کے ہنسی آئی, اور علی جب اللہ کو میں نے ہنستا ہوا دیکھا تو پھر مجھے بھی مسکراہٹ ہی آئی. تو حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے رسول پھر ہمیں بھی ہنسی آئی. آؤ ان واقعات کو مسجد کے اندر بیٹھ کر کے دہرائیں کہ ہمارا اللہ کیسا کریم ہے, کیسا رحیم ہے اور کیسا شفیق ہے, تاکہ پتہ چلے ہم کس اللہ کے بندے ہیں, وہ کیسا رحمان و رحیم ہے. وہ تمام تر مخلوق پر ماں باپ سے ہزاروں گنا زیادہ محبت رکھنے والا ہے. اپنے اللہ کے تذکرے کریں. صحابہ کرام نے ایک ایک ایمان والے کو اٹھا کر کے, نقد اٹھا کر کے لا کر کے ان حلقوں کے اندر جوڑتے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کی ایک طرف تو یہ محنت ہو رہی تھی کہ روزانہ صبح سے شام تک باری باری آدھا آدھا تقسیم کر رکھا تھا نا, آدھا دن مسجد نبوی کا اور آدھا دن اپنے کاروبار کا, یہ ترتیب تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی, جس کو میں عرض کر رہا. اللہ پاک ہم سب کو اس ترتیب پر آنے کی توفیق عطا فرما دے. تو اب آدھا دن مسجد نبوی کا, آدھا دن اپنے کاروبار کا, آدھی رات مسجد نبوی کی, آدھی رات اپنے کاروبار کی, وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے. اب یہ آدھی آدھی تقسیم تو مقام پر رہنے کے زمانے میں تھی, اب اس آدھی آدھی تقسیم کے اندر ایک کام تو یہ کہ ایمان کے حلقے قائم کیے جا رہے ہیں ملاقاتوں کے ذریعے سے, مسجد میں ہمارے دعوت قائم کرتے ہوئے ملاقاتوں کے ذریعے سے لا کے ان حلقوں میں جوڑنا, اور اللہ کی بڑائی کے تذکرے اور اس کی کبریائی کی اس کی حمد و ثنا. دوسرا کام یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان و یقین کی دعوت میں مصروف آنے والے وفود آ رہے ہیں. ماذا تقول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی بڑائی اور کبریائی, ایمانیات, حشر و نشر, جنت و جہنم, یہ سب پوری تفصیل سے سمجھاتے, دعوت دیتے, متاثر ہوتے, ایمان قبول کر لیتے. اب ایمان قبول کرنے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان نئے نئے ایمان لانے والوں کو صحابہ کے اوپر تقسیم کرتے تھے, صحابہ کے اوپر تقسیم کرتے. اب اپنی وسعت کے اعتبار سے کوئی ایک, کوئی دو, کوئی چار, کوئی چھ, جس کی جتنی وسعت تھی وہ لے کر کے جاتا. یہ جو ہم تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر کے واقعات سنتے ہیں کہ بچے کو بھوکا, بچوں کو بھوکا سلا دیا اور مہمان کو کھلا دیا, یہ اسی زمانے کے واقعات ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو تمہاری میزبانی اللہ کو بہت پسند آئی. اب کیا کہ اللہ کے رسول ہم نے تو کسی کو بتایا نہیں, آپ کو کہاں سے پتا چل گیا؟ فرمایا جس اللہ کے لیے تم نے چھپایا تھا اسی اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے. وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, جس کی جتنی وسعت تھی لے کے جا رہے ہیں. اب ان کا کام یہ تھا دین سکھلائیں, دین کی محنت سکھلائیں, اور اس کے ساتھ ان کو کھانا بھی کھلائے. یعنی چار کام مسجد نبوی کے اندر ہو رہے تھے، دعوت اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشہور، تعلیم و تعلم، اذکار و عبادات، خدمت صحابہ کے ذمے، اور یہ تقسیم جو تھی تین دن سے لے کر کے پندرہ پندرہ دن تک کے لیے ہوا کرتی تھی. واپس آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے، کارگزاری لیتے، اس کے بعد پھر روانہ کرتے. تو ایک طرف تو یہ محنت چل رہی تھی، بعض دس لے کے جا رہے ہیں، بعض چار لے کے جا رہے ہیں، بعض پندرہ لے کے جا رہے ہیں. حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رئیس انصار، یہ مسجد نبوی سے روزانہ 80-80 آنے والے مہمانوں کو لے جایا کرتے تھے. ان کا پورا ایک نظام قائم تھا، ایمان کا حلقہ ہے، قرآن کا حلقہ ہے، تعلیم کا حلقہ ہے، نماز کا حلقہ ہے، اور کھانا باقاعدہ پوری ایک ترتیب. تو مسجد نبوی اعمال دعوت سے، سیکھنے اور سکھانے سے، ملاقاتوں سے، صبح سے شام تک آباد. سال میں چار مہینے کم سے کم، ورنہ چار مہینے سے چھ مہینے تک ہے اللہ کے دین کے تقاضوں پر باہر کا سفر، دین کے تقاضے تھے. اور یہ سفر کبھی ایک دم ہوتا تھا، کبھی متفرق اوقات میں ہوتا تھا، کبھی چار مہینے ایک ساتھ، اور کبھی ضرورت کے اعتبار سے دو مہینے، ایک مہینہ، تین مہینے، جیسی ضرورت ہوئی، جیسا تقاضا ہوا ہو اس تقاضے کے اوپر. تو اب اس صورت سے کم چار مہینے تو سال کے اللہ کے راستے میں دین کے تقاضوں کے اوپر، جب تقاضا آ گیا ہر حال میں نکل گئے، اور تقاضے کے اوپر جب حال آیا تو اس حال میں بھی جب اللہ کی مدد دیکھی تو اس کے اندر ایمان کا اضافہ ہوا. یہاں رہتے ہوئے ان تعلیم کے اور ایمان کے حلقوں کے ذریعے سے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، اور باہر نکلے، ہر حال میں نکلے، اللہ کی مدد آئی، آسمان سے فرشتوں اور میدان میں فرشتوں کے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز، یہ جس سنی ہے جس کے ذریعے سے ایمان میں اضافہ ہوا ہے، یہ تقاضے کے اوپر نکلنے کی بنیاد پر ہوا ہے. ہمارے یہاں ترتیب چل رہی ہے، ترتیب کے اوپر اللہ کی طرف سے یہ مدد ہے کہ جو صحابہ کے ساتھ ہوئی ہیں، ترتیب پر نہیں، یہ تو تقاضے کے اوپر ہے. تو چار مہینے کم سے کم دین کے تقاضوں کے اوپر، آٹھ مہینوں میں آدھی آدھی تقسیم، اس آدھی آدھی تقسیم کے نتیجے میں آدھا دن، یعنی چار مہینے مسجد نبوی کے اور چار مہینے گھر اور کاروبار کے، پھر ان چار مہینوں میں دو مہینے بیوی بچوں کے لیے گھر کے واسطے، اور دو مہینے کمائی کے لیے. آپ سوچئے کہ یہ کہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دلائی ہیں اس مقامی محنت کے اوپر. اس مقامی محنت کے لیے آج ہمارے بڑے کتنی شدت کے ساتھ اور کتنی قوت کے ساتھ، کہ مقامی محنت اصل ہے، مقامی محنت. کوئی مسجد ایسی نہ بچے، اور کوئی مسجد کے اطراف میں رہنے والا ایمان والا ایسا نہ بچے جو مقامی اعمال کے اوپر کھڑا نہ ہو جائے. ہر گھر کے اندر تعلیم کا حلقہ پانچ بنیادوں پر، مستورات کی، قرآن پاک کی تصحیح کا حلقہ، فضائل کی تعلیم منتخب احادیث سے، اور اس کے بعد منتخب احادیث کی روشنی میں چھ صفات کا مذاکرہ، اور اس کے بعد پھر چھ صفات کے مذاکرے کے بعد پھر تشکیل، اور تشکیل کے بعد کل کا مشورہ. ہر گھر کے اندر صرف تعلیم کا حلقہ ہونے لگے یہ نہیں، بلکہ ہر گھر کے اندر تعلیم کے حلقے سے خروج کا جو نمبر ہے، چھٹا نمبر، اس کے ذریعے سے اتنی ترغیب دی جائے کہ گھر کی تمام خواتین باری باری اللہ کے راستے میں نکلنے والی بن جائیں. تو اب صحابہ کرام رضوان اللہ رحم اجمعین کے زمانے میں، اللہ ہمیں اس ترتیب کے اوپر آنے کی توفیق عطا فرمائے. دو مہینے کاروبار کی، اور سال کے بارہ مہینے کمائی، اور پھر آنے والے مہمانوں کا خرچہ علیحدہ. نتیجہ یہ ہوا کہ کہ نوبت بنوبت کوئی گھر مدینہ منورہ کا ایسا باقی نہیں بچا جس گھر کے اندر فاقہ داخل نہ ہو گیا. گھروں کے اندر سے بچوں کے رونے کی آوازیں باہر آنے لگی. حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو سن کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. بیٹی ہمارے بچوں کو کیوں نہیں خاموش کراتی ہو؟ اللہ کے رسول بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں, کوئی چیز دھرم نہیں ہے, میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نواسوں کو باری باری اٹھا کر کے اپنے منہ میں, اپنی زبان ان کے منہ میں دے کر کے کہا ہے کہ بیٹا اسے چوس کر کے اپنی حلق پر کر لو. ہر گھر کے اندر, یہاں تک کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی عادت شریفہ تھی کھڑے ہو کر کے لمبی لمبی رکعتیں نماز پڑھنے کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ کھڑے ہو کر کے لمبی لمبی نماز رکعتیں ہیں, یہاں تک کہ حتیٰ یتورم قدمہ, یہاں تک کہ آپ کے پائے مبارک ورم کر جایا کرتے تھے. تو ہم لوگ کہا کرتے تو آپ تسلی دے دیا کرتے تھے کیا میں اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. ایک دن دیکھا بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا, میں نے سوچا کہ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے کاہے نماز پڑھ رہے ہیں. میں بیٹھ گیا انتظار میں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو میں نے پوچھا تھا مصلی جالسن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, کیا بات ہو گئی؟ تو جو جواب دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میری چیخ نکل گئی. اور وہ جواب یہ تھا کہ الجو یا ابا ہریرہ, اے ابو ہریرہ, بھوک نے اتنا کمزور کر دیا ہے کہ بدن میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہ گئی. اللہ کی حضرت ابو ہریرہ فبکی, تو میرے چیخ نکل گئی, رو پڑا کہ اللہ کا رسول اور یہ حال. تو آپ نے تسلی دی, لا تبکی یا ابا ہریرہ فإن شدۃ الحساب یوم القیامۃ لا تصیب الجائع. بھوکو رو رہی رو رہی, بھوکے کو قیامت کے دن حساب و کتاب کی تخت نہیں پہنچے گی. تسلی کر دی اور اپنے اوپر جھیل گئے. لیکن ان تمام تر قربانیوں کے باوجود وہ ترتیب جو قائم تھی مسجد نبوی کے اندر اس کے اوپر قائم رہی. وہ تعلیم کے حلقے, وہی ایمان کے حلقے, اور وہ دعوت اور تعلیم و تعلم, یہ پوری ترتیب جو قائم تھی وہ قائم رہی. یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پوری پوری صفیں بھوک کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز کے عالم میں بے ہوش ہو کے گر جایا کرتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے, تسلی دیتے, میرے دوستو اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تمہیں اس واقعے کے اوپر کیا دیں گے تو تم تمنائیں کرو گے کہ اللہ کاش یہ واقعہ ہماری پوری زندگی کے اندر داخل کر دیا جائے. ان کو تسلی دیتے. لیکن اس ترتیب کے اوپر, جس ترتیب کے اوپر قائم کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اس ترتیب کے اوپر پوری طرح قائم رہے ان تمام تر قربانیوں کے باوجود. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مدینہ منورہ ایک ایسی بستی بن گیا کہ جس کے 100% گھرانوں میں, رہنے بسنے والے 100% افراد میں, بچے بوڑھے مرد عورت عاقل بالغ نابالغ سب, ان کی ضرورت کا 100% دین سارا کے سارا ان کے اندر داخل ہوا, اور چاروں طرف اللہ کے دین کی محنت کے چرچے اور جوش اور اللہ کے دین کی خاطر قربانیاں دینے کا ماحول. یہاں تک کہ معصوم چھوٹے بچے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر کے قربانی دینے کو تیار. معلوم تھا کہ ہم شہید ہو جائیں گے, لیکن یہ نہیں تھا کہ 4 مہینے کے بعد لوٹ کے آ جائیں گے, بلکہ وہاں تو یہ تھا تمنائیں, دعا کرو اللہ اپنے راستے کی شہادت عطا فرما دے. ایسا ماحول بنا مدینہ منورہ کا, اتنے چھوٹے ہیں کہ تلوار گھسٹ کر کے جا رہی ہے, ایسا ماحول بنا. اور انسان تو انسان, جانور تک اللہ کے دین کی دعوت دینے لگے, جانور تک اللہ کے دین کی دعوت دینے لگے. ایسا اللہ اللہ ہے دوستو. جہاں تک ہماری محنتوں کے ذریعے سے ہماری آواز پہنچے گی وہاں تک تو پہنچے گی, اور جہاں نہیں پہنچے گی اللہ خدا کی قسم اپنی قدرت سے وہ آواز وہاں پہنچائے. جو اللہ حضرت ابراہیم کی آواز کو واضن فننا سبل حجی آتوں کا رجالا آواز کو زمین سے اٹھا کر کے آسمان کے اوپر عالم اروا تک, ماں کے پیٹ کے اندر پیدا ہونے والے بننے والے بچوں کے کانوں تک, پہاڑ کے پتھر پتھر, صحرا کے ذرے ذرے, سمندر کی موج موج تک ابراہیم کی کمزور آواز کو اٹھا کر ہر ایک تک پہنچانے کے اوپر قادر ہے وہ اللہ. اپنی تمام تر قوت اور طاقت اور قدرت کے ساتھ آج بھی موجود ہے اور ہمیشہ کے لیے موجود ہے. اگر آواز پہنچائی وہاں تک پہنچی تھی تو آج بھی آواز پہنچائی. یا ساریت الجبل مدینے میں کہا گیا, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو اللہ نے اٹھا کر کے وہاں حضرت ساریہ جہاں جہاد میں مشغول تھے وہاں تک پہنچا دیا ہوا کے دوش پر. اللہ محتاج نہیں ہے کہ جس مخلوق کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اس سے وہی کام لیا جائے. اللہ چاہے تو وہی کام لے, اور اللہ چاہے تو اس کے علاوہ جو چاہے کام لے لیں. مچھروں سے مچھروں کا کام لے, چاہے مچھروں سے پوری سلطنت کو تباہ کرنے کا کام لے لیں, آگ سے آگ کا کام لے لے, اور چاہے تو آگ سے پرورش کا کام لے لیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام و سلام دنیا والے تو سمجھ رہے تھے جب ان کی راکھ بھی نہیں ملے. ابراہیم کمال ایمان پر ہیں, جبرائیل میکائیل اسرائیل اسرافیل سب کی مدد کا انکار کیا جا رہا ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض, میں نے پہلے ہی دن اعلان کر دیا کہ اب تم سب کی طرف سے میں نے منہ پھیر لیا ہے. جبرائیل تم بھی اللہ کا غیر, میکائیل اسرائیل اسرافیل تم سب اللہ کے غیر ہو, اور ہم نے اپنا رخ ہر اللہ کے غیر سے اپنے اللہ کی طرف پھیر لیا ہے. ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے. اللہ نے دیکھا کہ ہمارا دوست کسی کی مدد لینے کو تیار نہیں, ہمارے اور اپنے بیچ میں کسی کو قبول کرنے کو تیار نہیں, تو اللہ نے بھی براہ راست اپنے اور آگ کے بیچ میں کوئی واسطہ نہیں, براہ راست حکم دے دیا خبردار آگ آگ رہے گی مگر میرا خلیل تیرے اندر آ رہا ہے, خبردار جو ایک بال کو بھی نقصان پہنچا. مرنے والا جان دینے والا بے دھڑک آگ کے اندر جا رہا ہے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, حالانکہ ڈرنا اسے چاہیے تھا اس لیے کہ موت کے منہ میں جا رہا ہے, لیکن یہ ابراہیم کا کمال ایمان کہ بے دھڑک ابراہیم جان دینے کے لیے آگ کے شولوں میں جا رہے ہیں. نگر اور بے خوف, جلنے والا بے خوف ہے, اور جلانے والی آگ جس کو جلانا ہے وہ آگ تھر تھر کانپ رہی ہے. کہیں اللہ کے دوست کے بدن کے ایک بال کو اگر نقصان پہنچ گیا تو خدا کے قہر و عذاب کا شکار مجھے ہونا پڑے گا. یعنی جلنے والا بے خوف ہے, جلانے والا کانپ رہا ہے. یہ ہے کمال ایمان. اس کمال ایمان کے اوپر تو اللہ رب العزت قادر مطلق ہے, جس مخلوق سے جو چاہے کام لے لیں. چرواہا چلا رہا ہے بکریاں, بھیڑیے نے حملہ کر دیا. اب جب بھیڑیے نے حملہ کر دیا تو چرواہا بھی پہلوان تھا, مضبوط قسم کا, اس نے چھلانگ ماری اور بھیڑیے کے اوپر چڑھ بیٹھا اور اپنی بکری چھین لی. اسے چھین لینے کے بعد اب بھیڑیا ایک کنارے بیٹھ کے کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے میرا رزق دیا تھا, تم نے چھین لیا میرے ہاتھ سے. چرواہا کہنے لگا کہ کیا بلا ہے بھائی, بھیڑیا ہے یا کیا ہے آدمیوں جیسی بات کر رہا ہے, کیسی حیرت کی بات ہے. اس نے کہا حیرت کی بات یہ نہیں کہ بھیڑیا آدمی کی زبان میں بات کر رہا ہے, حیرت کی بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں, نبیوں کے واقعات بیان کر رہے ہیں, جنت و جہنم کے تذکرے کر رہے ہیں, اور تم اب تک وہاں نہیں پہنچے. جاؤ جا کر کے ایمان لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اب جب اس نے یہ ساری باتیں سنی, بھیڑیے کی دعوت, بھیڑیے نے دعوت دی, جب باتیں سنی تو اپنی بکریوں کو سمیٹا, مدینے کے کنارے لا کے روکا اور سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. ہاں بھائی سلام ہو, اے اللہ کے رسول, بھیڑیے کی دعوت پر ایمان قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کیا, بلاؤ, سب جمع ہوئے, ہاں بتاؤ اپنی, اب اپنی کارگزاری بتاؤ کیا بات ہے. تو اس نے پورا قصہ سنایا کہ بھیڑیے نے بکری پہ حملہ کر دیا, ہم نے چھین لیا. بھیڑیے نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ اللہ نے مجھے میرا رزق دیا تھا, تم نے چھین لیا. تو میں نے کہا کہ یہ عجیب اور بات ہے. اس نے بھیڑیے نے کہا کہ یہ بات عجیب نہیں, عجیب بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے ہیں, نبیوں کے واقعات سنا رہے ہیں, جنت و جہنم کے تذکرے ہو رہے ہیں, اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان فرما رہے ہیں, تم اب تک محبوب ہو, اب تک نہیں گئے ہو, جاؤ ایمان لاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ. تو میں بکریوں کو کنارے کر کے میں اب حاضر ہو گیا, اللہ کے رسول بھیڑیے کی دعوت پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھیڑیے نے سچ کہا, میں اللہ کا رسول ہوں. تو اللہ اپنے جس مخلوق سے چاہے جو چاہے کام لے لیں, جس مخلوق کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے, ضروری نہیں کہ اللہ اس مخلوق سے وہی کام لیں. اللہ جب چاہے اس کو اس کی حیثیت پر باقی رکھ کر کے دوسرا کام لے لیں, اور جب چاہے تو اس کی شکل بھی بدل دیں. قادر مطلق اللہ کی ذات. اب دوستو اور بزرگو, یہ ایمان کی محنت اور ایمان کا ماحول صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس محنت کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا, اور جس محنت کے نتیجے میں مدینہ منورہ کیا بلکہ اس علاقے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اب حجاز ایک ایسا علاقہ بن گیا ہے کہ جس علاقے کے اندر شیطان اللہ کے غیر کی عبادت نہیں کرا سکتا ہے, ایسا ماحول بنا. اور یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محنت کی ترتیب پر, اور یہ صرف صحابہ کے زمانے کے لیے نہیں ہے, ہر زمانے کے لیے یہ کام جتنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محنت کے مشابہ ہوگا, ہدایت اتنی آئے گی. ہمارے رسمی طریقوں پر یہ گاڑی چلنے والی نہیں ہے, ہمارا کام پوری طرح خالص اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی قدرت اور قوت اور طاقت پر یقین رکھتے ہوئے 100% صحابہ کے نہج پر اور صحابہ کی مشابہت اور مزاج پر رسمیت سے ہٹ کر کے یہ کام دوستوں ہمارے تجربات اور مشاہدات سے نہیں چلے گا. دنیا کے کام کرو, تجربات اور مشاہدات کے لیے دنیا بہت کافی ہے. اللہ کے دین کا یہ کام مزاج نبوت چاہتا ہے, اور مزاج دعوت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جتنی مشابہت ہوگی تین بنیادوں پر, صحابہ کے نہج پر اس کام کو جس دن ہم لے کے آ جائیں گے, اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت اور ہدایت کے دروازے کھلیں گے. ایک تو صحابہ والا یقین کہ اللہ رب العزت نے ایسی بڑی دولت دی ہے کہ اب ہمیں پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک, اور مرنے کے بعد قیامت کے تک ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی, قیامت کے بعد کی بھی جو ہے, ان دونوں زندگیوں کے کسی بھی مسئلے میں ہمیں کسی کی طرف جھانکنے کی ضرورت نہیں, نہ دنیا کے بارے میں نہ آخرت کے بارے میں. دیکھ, ہمارا اللہ موجود ہے, جو ضرورت ہمارے لیے ہمارا دین کافی ہے. دین صرف دنیا میں, آخرت میں چھوٹی سی جنت اور دنیا میں جھونپڑا دلانے کے لیے نہیں, بلکہ دین تو دنیا اور لنحینہم حیاتن طیبہ, دنیا کے اندر بھی چمکائیں گے اور ایسی پاکیزہ زندگی دیں گے, کامیاب, کہ جس کو تم سوچ بھی نہیں سکتے. اور یہ صحابہ والی محنت کے اوپر ملے گا. تو میں تمہاری اپنی تصویروں کے اوپر نہیں, پوری دنیا پکار رہی ہے آ جاؤ ہماری طرف, اور ہمارے والے طریقے کے مطابق زندگی گزارو, کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن یاد رکھو دوستو اور بزرگو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد, ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الاخرۃ من الخاسرین, اب صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر کے تم یہود اور نصارہ کے طریقوں پر کامیابی چاہتے ہو, خدا اس بات کی قسم تباہ ہو جاؤ گے, ذلیل ہو جاؤ گے. کامیابی قیامت تک کے لیے اللہ نے ضمانت دی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. جس طریقے پر صحابہ چلے ہیں اور دنیا کی ساری طاقتیں جھونپڑوں میں آئی ہیں, خود جھونپڑوں میں رہے لیکن خزانے مملکتوں کے حکومتوں کے ان کے قدموں میں پڑے رہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان یقین کہ پہاڑ بھی پگھل کے پانی ہو جائے جن کے ایمان کے سامنے, ایسے قوی ایمان والے کہ اگر جنت اور جہنم کو ہمارے سامنے لا کے رکھ دیا جائے تو ہمارے ایمان میں ایک رائی کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہوگا. لیکن یہ کام رسمیت کے ساتھ نہیں دوستو, صحابہ کے نہج پر اس یقین کے ساتھ کہ جب ہماری یہ محنت صحابہ کی تصدیق پر آئے گی تو اللہ کی طرف سے نصرت کے وہ دروازے کھلیں گے جو 1400 برس پہلے کھل چکے ہیں. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اللہ سے جو مددیں نازل کرائی ہیں وہ قیامت تک آنے والی اپنی پوری امت کے لیے ہے کہ ہر دور میں جب جب یہ محنت زندہ ہوگی اپنے تمام تر اصولوں کے ساتھ اللہ وہ مددیں نازل کریں گے جو صحابہ کے ساتھ ہوئی ہیں, بلکہ اس سے کہیں زیادہ. ایک ایک آدمی کو 50-50 کے برابر اجر و ثواب ملے گا اور 10-10 آدمیوں کے برابر ہدایت ملے گی. تو صحابہ نے عرض کیا کہ وہ 50 آدمی ان کے زمانے کی ہمارے زمانے کی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایک آدمی کی قربانی کے اوپر اللہ تمہارے زمانے کے 50-50 آدمیوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. ایک کی بات کرتے ہو تم, 10 کی قربانیوں پر جو ہدایت اتر رہی ہے وہ ایک آدمی کی قربانی کے اوپر اللہ ہدایت اتاریں گے. تو صحابہ کے نہج پر اس یقین کے ساتھ کہ یہ وہ مبارک محنت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے جو ہماری سب سے بڑی حاجت ہے, سب سے بڑی ضرورت ہے. اس محنت کے اندر اگر غفلت ہوئی ہمارے گشتوں میں, ملاقاتوں میں, 2.5 گھنٹے میں, 3 دن کے نکلنے میں, خروج میں, حتیٰ کہ نکلنے کے جذبے میں, خروج کے جذبے میں اگر یہاں پر غفلت ہوئی تو اس غفلت کا اثر ہماری زندگی کے ہر شعبے پر پڑے گا. جیسے تاجر یہ سمجھتا ہے کہ دکان کے اوپر بیٹھنے کے زمانے میں اگر غفلت اس وقت ہوئی تو ملنے والا نفع کم ہوگا, پھر اس کا اثر ہماری زندگی کے ہر شعبے پر پڑے گا, کھانے پینے پر, کپڑے لتے پر, تیز گز, سب چیزوں کے پر. دائی اس سے زیادہ یقین کے ساتھ اگر اعمال دعوت کے اندر کہیں ذرا بھی غفلت ہوئی, ملاقاتوں میں, گشتوں میں, سیکھنے سکھانے میں, مذاکرات میں, ایمان کی حلقوں کو قائم کر کے نقد اٹھا اٹھا کر کے مسجد میں لا کے جوڑنے میں اگر ان میں ذرا بھی غفلت ہوئی تو اس کا اثر میری زندگی کے تمام شعبوں پر پڑے گا, دنیا کے اوپر بھی پڑے گا, پھر عبادت کے اوپر, اعمال عبادت میں, اعمال دعوت میں, یہاں تک کہ ہماری تجارتوں میں, کھیت کھلیان میں ملنے والا نفع کم ملے گا, برکت دھیرے دھیرے کم ہوگی, ہر چیز میں نقصان آئے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کی وجہ سے, دین کی وجہ سے برکتیں اٹھیں گی. 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنے والے کے ساتھ سب سے پہلا معاملہ جو ہوتا ہے اس کے رزق میں برکت کر دی جاتی ہے. تو برکت اسباب میں نہیں ہے, برکت اعمال میں ہے. تو دنیا کے بھی ہر شعبے کے اندر اس کا اثر پڑے گا, ہمارے کھانے پینے پر, ہمارے کپڑے لتے پر, اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کا اثر تو دلوں کے اوپر پڑے گا. ہماری آپس کی محبتیں نفرتوں میں بدلیں گی, ہماری اولاد کی فرمبرداری نافرمانی سے بدلے گی, ہمارے گھروں کی پاکیزگی اور طہارت یہ نجاست سے بدلے گی. دل ٹوٹیں گے, دل ٹوٹیں گے, یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس دن مجھ سے اگر کوئی پھول بھی ہو گئی ہے, کوئی سہو ہو گیا ہے, تو اس کا اثر میں نے اپنے جانوروں پر دیکھا ہے. اس دن جانور بھی میری آواز کے اوپر حرکت کرنے کو تیار نہیں ہے. اس دن غلام بھی میری بات سمجھ نہیں پا رہے ہیں. اس مزاج کے ساتھ یہ کام ہمارا ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. اسی کے اوپر اللہ رب العزت دنیا اور آخرت دونوں جگہوں میں قربانی دونوں جگہوں میں ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے. تو ایک تو صحابہ والا مزاج بھی ہو, صحابہ والا طریقہ بھی ہو, یقین ہو کہ ہمیں تو محنت کرتے کرتے صحابہ کے نہج تک پہنچنا ہے, اور جس دن ہم صحابہ والی قربانیوں پر اور نہج پر پہنچیں گے اللہ پاک وہ منظریں جو 1400 برس پہلے نازل کی ہیں صحابہ کی قربانیوں کے اوپر, اللہ جس دن ہماری قربانی ان کی قربانی کے مشابہ ہو جائے گی تو خدا کی قسم اللہ وہ مددیں آج نازل کریں گے. صحابہ والی قربانیوں کے اوپر ہماری زندگی آئے, محنت کرتے کرتے وہاں تک پہنچنا ہے. ضعیفہ کا کوئی نہیں, صرف ایک لڑکا تھا, جاؤ اللہ کے راستے میں بھیج دیا اور وہ جا کر کے ایمان والوں کو غلبہ ہوا مگر شہید ہوا. یہ شہید ہو گیا, ہاتھ کاٹ دیے گئے, پیر کاٹ دیے گئے, پیٹ پھاڑ دیا گیا, آنکھیں نکال لی گئیں, ایمان والوں کو فتح ہو گئی. عورت نے جب سنا تو کہا صحابہ سے مجھے میرے بچے کو دکھلاؤ, ذرا میں دیکھنا چاہتی ہوں. کیسا جذبہ تھا قربانیوں کا. آج تو اب 4 مہینے کی تشکیل میں بھی بچے کو لے جانے سے اس کی ٹانگ روکتے ہیں, وہاں تو قربانی دینے کے لیے جاؤ. اللہ کا کلمہ بلند ہو, ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم وہ قربان کر دیں, اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے ہر ایک کا جذبہ. صحابہ نے کہا کہ یہ عورت ذات برداشت نہیں کر پائیں گی, تسلی دی کہ وہ جنت میں کھیل کود رہا ہے, حوروں کے ساتھ ہے, غلمان کے ساتھ ہے. وہ کہا کہ ہم کو سب معلوم ہو بیٹا, تم گھبراؤ نہیں, اگر ہمیں یقین نہ ہوتا تو ہم اپنے بچے کو نہ بھیجتے, تم ہمیں دکھا دو ذرا, ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کا آخری انجام کیا ہوا ہے. جب لے کے گئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, اس نے دیکھا جا کر کے کہ بچے کا ہاتھ کہیں ہے, پیر کہیں ہے, پیر پھٹا ہوا ہے, آنکھیں نکلی ہوئی ہیں, کیا گزری ہوگی اس ماں کے اوپر, اللہ اس کی قبر کو نور سے بھرے اور تمام امت کی طرف سے اس کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس ماں کی زبان سے جملہ جو نکلا ہے وہ جملہ کوئی شکوے کا نہیں تھا, بلکہ وہ جملہ یہ تھا کہ میرے بیٹے میں نے تجھے اسی دن کے لیے دودھ پلایا تھا کہ تاکہ تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں, اللہ کا کلمہ بلند ہونے کے لیے تیری آنکھیں نکالی جائیں, پیٹ پھاڑا جائے, اور کل قیامت کے میدان میں جب تو سرخرو ہو کر کے اٹھے تو میرے بیٹے تیرے ساتھ کی تیری ماں بھی سرخرو ہو کر کے اٹھے. یہ قربانیاں ان تین بنیادوں پر محنت کرتے کرتے اپنے ہر ہر علاقوں میں چلنا تو ہمیں یہیں سے ہے جہاں سے ہمارے بڑے بتا رہے ہیں, یہاں سے کرے ہونا ہے. صحیح نہج کے اوپر, صحابہ کے مزاج پر, صحابہ کے طریقہ جوش پر ہماری محنت آئے, ہمیں اپنے مشوروں اور اپنی رائے اور اپنی تدبیروں پر اس کام کو لے کے نہیں چلنا ہے. ہمارے لیے صحابہ کا نمونہ کافی ہے. صحابہ کے نمونے پر جب تک ہم قربانیوں کے ساتھ چلیں گے تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بقول, اگر دعوت کی اس مبارک محنت کو قربانیوں کے ساتھ لے کر کے اور مجاہدے کے ساتھ لے کر کے چلو گے تو باطل دنیا میں کبھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. اور اگر اس کام کو اپنے رائے اور مشورے اور سہولت اور آرام پرستی کے ساتھ سہولت کے ساتھ لے کر کے چلنے کی ساری کوششیں کرو گے تو یاد رکھو کہ باطل کا ہر قدم تمہاری گردن کے اوپر ہوگا. باطل تم سے آگے ہوگا اس لیے کہ اس کے پاس سہولت کے نشے تم سے زیادہ ہیں. دعوت قربانی چاہتی ہے. اس لیے دوستوں اور بزرگوں, اللہ آج تک کی ہماری غفلت کو اپنے کرم سے معاف فرماتے ہیں. اس کے لیے توبہ کرو, استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. میرے بندو توبہ کر لو اپنے گناہوں سے, بہت کر چکے, کتنا پاپ کرو گے تم, میرے مغفرت کا دروازہ تو کھلا ہے, تم توبہ تو کرو. چاہے جتنے گناہ ہو گئے ہو آج تو کم سے کم اس بھرے مجمع کے اندر توبہ کر لو, صحراؤں کے ذرات کے برابر، درختوں کے پتوں کے برابر، سمندر کی موجوں کے برابر، ہواؤں کی لہروں کے برابر تمہارے گناہ ہیں، اے میرے بندے میرے پاس لے کے چلا اور آ کر کے میرے سامنے سچے دل سے توبہ کر لے۔ تو اتنا یاد رکھ، میں غفور الرحیم ہوں، دنیا کے سارے رحم و کرم کے دروازے جب بند ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ماں باپ بھی اپنی نافرمان اولاد سے تنگ آ کر کے اپنے گھر کے دروازے، جب ماں باپ بھی اپنے گھر کے دروازے بند کر لیا کرتے ہیں، تو اے میرے بندے میں وہ غفور رحیم ہوں کہ اس وقت بھی تیرے لیے میری مغفرت کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ آؤ لے کر کے گناہ آ جاؤ، ہم سے توبہ کر لو، آ کر کے جو کچھ تمہارا گیا ہے وہ بھی ملے گا، اور دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے۔ انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تمہاری کھیتیوں کو کھلیانوں کو سرسبز و شاداب کریں گے، دنیا کے اندر اتنا دیں گے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور آخرت کے اندر اللہ کی نوازشیں۔ اللہ پاک ہماری غلطاؤں کو غلطیوں کو معاف فرما کر کے آئندہ کے لیے ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نمونہ ہمارے سامنے ہے، ان کے نہج کے اوپر ہر سال چار مہینے کی کیا بات کریں، ایمان والے کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کے دین کی سرفتی و شادابی کے لیے۔ اللہ نے یہ تمام تر صلاحیتیں و استعداد اور ہمارے جسم میں خون کے قطرات، ہماری سانسیں ہمیں بتوں کی پوجا کے لیے نہیں دی ہے، بلکہ یہ سب کچھ اس لیے دیا ہے کہ انسان مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، فضاؤں میں، ہواؤں میں، صحراؤں میں، دریاؤں میں اتنی محنت کر ڈال کہ ہر جگہ میرے نام کا گڑھڑا ہو اور ہر جگہ میرا کلمہ بلند ہو رہا ہو۔ تو ہم تو طے کریں جب تو جو کچھ غلطی ہوئی اللہ اسے معاف فرما دے، اب تو آئندہ اتنی محنت کرنی ہے، اتنی محنت کرنی ہے، یا تو پوری دنیا کے اندر اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، یا پھر محنت کرتے کرتے ہم ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اللہ اس کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے۔ اب اس کے لیے ایک تو یہ کہ جن کے چار مہینے نہ لگے ہوں وہ تو طے کرے کھڑے ہو کر کے بتا دے کہ ہم چار مہینے یہیں کے لیے جا رہے ہیں، اور دوسرے ہر سال چار مہینے لگانے کی نیت سے کھڑے ہو کہ ہر سال چار مہینے لگانے ہیں اور ابھی نقد چار مہینے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو، ہم عالمی امت ہیں، یہ چار مہینے تو ہو گئے، ہمیں چار مہینے نہیں، ہمیں تو دنیا کے کونے کونے میں جانا ہے۔ پوری دنیا ہماری محنت کا میدان ہے، مشرق سے مغرب سے چھوڑ دیجیے آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، اب تو پوری دنیا کو سوچو، چار لاکھ، چھ لاکھ، آٹھ لاکھ، پانچ لاکھ کھلے خرچ کے ساتھ جو کچھ دیا ہوا ہے اللہ کا ہے، اب تک خواہشات میں خرچ ہوا ہے، اب تو طے کرو کہ اللہ اب تو پائی پائی تیرے دین کے لیے مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، حضرت عقبہ بن نافع جب تیورس کو پار کر کے مراکش میں پہنچے ہیں جہاں کہ آگے دنیا نہیں ہے، تو سمندر میں گھوڑا ڈال دیا مارے جوش کے، اور جب پانی گھوڑے کے سینے سے لگا، لگام کھینچی، تلوار فضا میں لہرائی اور یوں فرمایا کہ اللہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ سمندر کے پار بھی تیرے کچھ بندے رہتے ہیں، تو اے خدا تیرے عزت و جلال کی قسم ہم اس سمندر کا سینہ چیر کر کے تیرے ان بندوں کے پاس جائیں گے اور وہاں جا کر کے تیرا کلمہ بلند کریں گے۔ اب تو نیتیں کرو کہ پوری دنیا کے اندر کھلے خرچ کے ساتھ جہاں کے لیے طے کر دیا جائے وہاں جانے کے لیے تیار ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے دنیا کے کونے کونے میں اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ اس کے لیے اللہ قبول فرما، کھڑا ہو کر کے اپنے ارادے کریں۔ بتائیں بھائی، جماعت کے اعتبار سے بتائیں، علاقوں کی جماعت کے اعتبار سے بتائیں، مسجد وار جماعت کے اعتبار سے بتائیں، اللہ قبول فرمائے، بے حد قبول فرمائے۔